bana bir cümlesine kadar ilginçti. Türkiye'ye geliyorlar yazın. Türkiye'de 2 ay kalıyorlar. İzinlerini geçiriyorlar. Almanya'da yaşıyor, Münih'te. 3,5 yaşında oğlu var. Güneşe bakıyor sabah. Böyle yazın Temmuz ayındaki güneşe. Dönüp babasına diyor ki, baba diyor, şu gökteki ateş parçası diyor, tepemizdeki ateş parçası nedir diyor. Evladım o güneştir diyor. Ama diyor bizim orada, yani Almanya'yı kastediyor. Böyle değil ki o güneş diyor. Çünkü güneş ısıtmıyor biliyorsunuz orada. Bir çıkar sonra birdenbire perdelenir. Almanya'da veya İsviçre'de veya Belçika'da siz ancak 20 gün 30 gün güneş görürsünüz. 10 gün görürsünüz. O güneş ısıtmaz. 10 dakika sonra kaybolur, birden rüzgar başlar. Yazın zevkini alamıyorlar. Çocukcağız anlamıyor. Şu gökteki ateş nedir baba diyor. Nimeti hatırlatan bir sorum. Farkında mısınız bunun? Allah'ın o güneş rahmeti ne kadar güzel verdiğini bu ülkeye farkında mısınız? Allah'ın bazen kışı ne kadar güzel verdiğinin farkında mısınız? Bazı ülkelerde kış yoktur, bazılarında yaz yoktur. Bazılarında rüzgar yok, bazılarında meltem yok. Allah tümünü veriyor bize. Ne kadar az şükrediyoruz, ne kadar az biliyoruz diye yani farkında değiliz. Toprağı ekersek yine doyarız, toprağı ekmeyi bilmiyoruz. Bazen uçakla gidiyorsunuz. Ovalar, kilometrelerce ovaların bomboş olduğunu görüyorsunuz. Köylü ne yapıyor şu anda? Köylü televizyon seyretmekle meşgul, ne yapsın ki? O topraklar niye ekilmez? Türkiye'de nereye kazsanız kuyular çıkacak. Neden kuyular açılmaz? Allah'ın verdiği nimeti kullanmıyoruz. Tembel bir millet haline geldik. Hakikat değil mi bu? Köşe dönmeyi öğrendik. Kısa yoldan zengin olmanın yollarını araştırdık. Birbirimizin hakkına, cebine elimizi uzattık. Var mı bunlar İslam'da? Ne olur insanları İslam'a çağırın. Bildiğiniz dine değil, Allah'ın dinine çağırın. Gazetelerden öğrenilen, televizyonlarda tartışılan dine değil, Kur'an'daki dine, Hazreti Peygamber'in yaşadığı ve yaşattığı dine çağırın. İnsanları cemaatinize çağırmayın, Allah'ın cemaatine çağırın. İnsanları çağırırken falanca veya filanca cemaatin veya tasavvufi cemaatin propagandasını değil, dini öğretin, ne olur dini öğretin. Sizin dünyanız dar olabilir. Sizin içinde bulunduğunuz, intisap etmiş olduğunuz ekip yanlış biliyor olabilir. İnsanları Allah'a çağırın, peygamberine çağırın, sahabinin çağırdığı gibi çağırın, hakikate çağırın, Kur'an'ı öğretin insanlara. Bırakınız insanlar tercihlerini kendileri yapsınlar. İnsanlar İslam'ı anlatmıyorlar. Şu anda beni dinleyen siz hassas insanlara soruyorum. Dini anlatıyor musunuz? Kaçta kaçınız bunu yapıyorsunuz Allah adına? Bir araya geliyorsunuz, bir dairede toplanıyorsunuz saatlerce. Benim bu cümlelerimden ne olur zikir hayatına karşı olduğum anlaşılmasın. Siz size yumurtanın içindeki kabuğun içindeki insanlar gibi şunu oku bunu oku. Sürekli işte oturup Yasin okuyorsunuz. Peki komşunuzun içinde Yasin bilmeyen, Allah bilmeyen, peygamber bilmeyen, kitap bilmeyen, namaz bilmeyen insanları çağırıyor musunuz o sohbetlerinize? Siz size, biz bize. Oh ne güzel maşallah. Din bu değildir efendim. Din bu değildir. Ben kendimi kurtarayım, bana ne komşumdan. Komşunu kurtarmadıkça kendini kurtaramazsın, bilesin ha. Yarın senin kızın o komşunun gelini olacak. Yarın senin delikanlın o komşunun damadı olacak. Senin torunun belki gidecek o komşunun torununu alacak. Sen o komşunu düzeltmedikçe hizmetini yapmış olamazsın. Ne olur İslam'a anlatın, Allah adına yapın bunu. İnsanları kurtarın. İçkiden kurtarın, namaza başlatın. İslam'ı öğretin. İslam'ın güzelliğini, ahlakın güzelliğini öğretin. İffeti öğretin. İnsanlar televizyon programlarındaki tartışmalardan dini öğreniyorlar. Oradan din öğrenilmez. O tartışmaların gayesi dine nefret ettirmektir. Dini kavga sebebi göstermektir. Ne olur bunun farkında olun artık. Sürekli şahsiyet yapan, insanlara saldıran kişiler, televizyonlara onlar çıkarılıyorlar. İzliyorsunuz. Dinamitlemekten başka işi olmayanlar, bu güzelim ülkeyi rahatsız eden tartışmalar, faydası yok bunların. Ne kadar üzülüyoruz bir bilseniz. Bazen oturuyorum kendi kendime düşünüyorum. Ülkede o kadar fakir var, muhtaç olan var. Bazen düşünüyorum. Onların hayatları neden getirilmiyor? Ama istismar edilerek değil. Şu kadar şehit düşen Mehmetçik var Güneydoğu'da. Ne oldu onların aileleri, neler yapıyorlar? İhtiyaçları var mı? Yetimleri ne yapıyor? Çocuklar nasıl büyüyor? Veya o kadar şehit düşen güvenlik görevlisi var. Çocukları ne yapıyor? Hiç getirilmiyor, konuşulmuyor. Konuşmuyoruz. Lüzumsuz şekilde falanca sanatçının annesi kimmiş? İlk sanatçının anası varmış, bir ana daha çıkmış, başka bir ana daha çıkmış. Her biri diyormuş ki bu benim oğlumdur. Tam bir saat boyunca o manası mı, bu manası mı, şu manası mı? Ve öyle rezillik, pespayelik. Bana ne kardeşim, kimse onun anası. Benim hangi problemi hallediyor falanca sanatçının anası kimmiş? Böylece unutturuluyor bazı meseleler. Lüzumsuz gündem. Filanca sanatçıyı filanca adam taciz etmiş mi? Öyle ciddi tartışılıyor ki. Diğerleri telefonlara katılıyorlar. Tam bir saat boyunca falanca filancayı taciz etti mi? Canları cehenneme ikisinin de. Ahlaksızları göstermekten başka işiniz yok mu sizin? Rütük denilen müessese çalışınca da canım sansür, bu ülkede sansür mü olur muymuş? Tabii ahlaksızlık sansürsüzce yayınlanacak, iffetsizlik yayınlanacak, rezillik, pespayelik yayınlanacak. Ama kanun işlediğinde de sansür yapamazsınız denecek. Ama siz ahlakı perişan ediyorsunuz, milleti tahrip ediyorsunuz. Kimsesiz çocuklar var, çocuk yurtları var. Kaçta kaçının problemlerini açıyorlar. O güçsüzler yurtlarında, o kadınlar, o çocuklar, o ihtiyarlar ne yapıyorlar Allah aşkına? Günlük yaşantıları nasıldır? Bazı özel televizyon kanallarının sırf bunları yayınlaması gerekir. Bunların hayatını, insanların ahlaki, efendim, vicdani duygularını harekete geçirmek için bunları yapmak gerekir. Ama istismar etmeden problemler halledilmeli. Falanca siyasetçi gidince oraya yayınlanır resmi birdenbire. Mesele oy getirecektir çünkü. Kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun. Önemli olan oraya giderken etrafına kameraları alma, kameramanları alma. Tek başına git, bir Allah bilsin, Allah, başkası değil. Sağ elini verdiğini sol elin görmesin, şov yapma. Şov yapmadan hayır yapan var mı bana söyleyin ne olur. Kim yapıyor biliyor musunuz şov yapmadan hayır yapmayı? Gariban millet yapıyor. Bunlar konuşulmadıkça problemi aşamayız. Bunlar konuşulacak. Bunlar konuşurken kimseyi hedeflemeden, kimseyi yıpratmadan. Ama doğruları söyleyeceğiz. Doğruları söyleyeceğiz ki problem hallolsun. Bu kadar problemler varken bakın neyle uğraşıyoruz. Komşusuna müdahale ediyor. Sefi. Bakın Arabistan'da mesela ben kaç defa hacca gittim. Deminki bir örneği ben arz ettim. Ters örneği arz edeyim. Öğle namazı vakti diyelim ki dükkanlar açıktır. Ezan-ı Muhammed'i okunur. Görevli güvenlikçiler Mekke veya Medine iki mübarek beldede kapılara işte değnekle vururlar şöyle. Kapatın namaza gidin diye. Ben bunu da dinen doğru görmüyorum. Bu ile kadının başındaki örtüyü eliyle müdahale eden falanca vatandaşın hareketi aynı şeydir. Aynı zulümdür. Cenab-ı Allah öğle namazını herkes cemaate kılacak diye emretmiyor. Namaz kılın diyor. Bir cemaat kılar, cemaate namaz kılmak farz-ı kifayedir. Bir cemaat kılarsa öteki insanların kılmaması halinde yani cemaatle kılmaması halinde farz noktasında mesuliyet kalkar ama her fert kendi başına en azından kılmak zorunda ayrı mesele. Ama dükkanın kapısına vurup zorla namaza gidin cemaate demek yanlıştır. O bir yanlış öteki de ayrı bir yanlış. İki zıt kutup işte iki sivri kutup bunların faydası yok. Peygamberi hakem tayin edelim. Allah Resulü'nü hakem tayin edelim. Mesela kapıya vurup cemaate git demek değil. Mesela insanın içinde olacak. Ezan okuduğunda istiyorsa canı kapatır onu giden cemaatini kılar. Veya iki üç dükkan bir araya gelir o dükkanda kılarlar. Esas bu ruhu vermek. Kapıya sopayla vurup gidin demekle ruh verilmez. Yasakla, zorlamayla o hiç olmaz. İşte olacak, iç aleminde. Peygamberin cemaatle namaz kılmaya teşvikini öğreteceksin ona. İç isteyerek girecek, kalbiyle girecek, ruhuyla girecek, kerhen gitmeyecek. Kerhen gidişinin faydası yoktur. Sınırları belirlemek lazım. Ama sınırları nefsi konuşanlar belirlemeyecek. Allah adına konuşanlar. Tekrar sorulduğu için söylüyorum. Ben yayına gelmeden önce defaatle sorulmuş. İslam'a göre tesettür var mı? Birkaç soru var. İslam, Kur'an ve sünnet tesettürün farz olduğunu söylüyor. Bunu milyar kez söyledik. Bu konuda tartışmanın hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti yok. Zıttını söyleyenler yalan söylüyorlar. Çok açık ve net söylüyorum. Zıttını söyleyenler yalan söylüyorlar. Örtmeyenin ayrı mesele. O Allah'la onun arasındaki bir şey. Ama emrin gerekliliği vardır. Kur'an'la sabittir. Ben Kur'an'dan çıkaramıyorum. Senin gözün iyi görmüyor demek ki. Veya Hazreti Peygamber'in hayatını da görmedim. O zaman tam körsün sen. Peygamber'in hanımları örtmediler mi? Kızı örtmedi mi? Kızları örtmedi. Müminlerin hanımları, anaları, kızları örtmediler mi? Etmeyin ya Allah aşkına. İsteyen örter, isteyen örtmez. Tercih insanlar. Ama bu emir var. Namaz gibi, oruç gibi var bu emir. Efendim sarhoş etmeyecek kadar içki helal mı? İçki haramdır. Azı da, çoğu da haramdır. Böyle bir anlayış. Yarın ne diyecekler? Beni ne olur lütfen beni bağışlayın. Bütün bacılarımdan özür diliyorum. Çocuk olmayıncaya kadar zina helaldir diyecekler bu sefer. Her gün yeni bir dengesizlik, yeni bir safsata, zina zinadır. Nikahsız olan bütün birleşmeler dine göre zinadır. Şunu hatırlatayım ben öncelikle. Vaktimiz de doluyor yavaş yavaş. Dini konulardaki tek merci Türkiye'de, bakınız. Şu ülkede dini konulardaki en ciddi ve kanuni merci Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Telefonlarla sağa sola 900'lü rakamlara sormayın bu işleri. Falanca ilahiyatçı bunu demiş. Aykırı şey desin diye dedirtiyorlar kardeşim. Bunu fark etmiyor musun? Bu konudaki müesses kurulu kanuni meşru devlet yetkilisi ve merci Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Onda Din İşleri Yüksek Kurulu vardır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararları açıktır. İçki konusunda, örtü konusunda, işte faiz konusunda.